نبی ہوئے ہمارے سالک مضطرب کو لے کر کہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لے کر نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ